Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman. Radyo Havan'dan herkese mutlu günler. Bugün 24 Ekim Cuma, kültür, sanat ve etkinlik turu Çağla ile Çağla'da başlıyor. Akşam saat 20.30'da Kozyatağ Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde Suna Yakın iki kitap bir heves izleyicilerini bekliyor olacak. Thank you. başladı aynı şölen. Kınalar yakılır, boyanır gözü yaşlı gelin. Bitince bu mutlu düğün, gelin ile damat kalır bir köşede, olur yine başka bir gün. Geliriz oynarız hep birlikte. Analar, babalar otururlar bir masaya. İnilir, içilir, takılır paralar yakaya. Bitince bu mutlu düğün, gelin ile damat kalır bir köşede, olur yine başka bir gün. Geliriz, oynarız hep birlikte. Seçecek herkes eşini, bir yüzük takarak tutacak eşler sözünü. Bitince bu mutlu düğün, gelin ile damat kalır bir köşede, olur yine başka bir gün. Geliriz oynarız hep birlikte. Bitince bu mutlu düğün, gelin ile damat kalır bir köşede, olur yine başka bir gün. Geliriz oynarız hep birlikte. Ağırladığı dünya çapında caz yıldızları ve ev sahipliği yaptığı unutulmaz performansları gerçekleştiren 24. Akbank Jazz Festivali bu akşam henüz tükenmemiş olan Mario Biondi, San Maestro ile Babylon İstanbul'da. Aşk başlar, aşk varır. Aşk yaratır, aşk verir. Aşk sorar, sorgular. Aşk dinler, aşk anlatır. Aşk çözer, geliştirir. Aşk çarpar, değiştirir. Aşk sorar, sorgular. Aşk üretir, dönüştürür. Kendi kendine bir sor. Kendi kendine bir sor. Kendi kendine bir sor. Nereye kadar? Kendi kendine bir sor. Kendi kendine bir sor. Kendi kendine bir sor, nereye kadar? Bütün değerlerin geometrik artar. Genelden özele yolculuk bu. Bütün en güzeller sende toplanır. Kapılar kapatılır. Kalıcı mutluluk. Aşk yıkar, aşk yapar. Aşk yorar, aşk yeniler. Aşk sorar, sorgular. Aşk yaşanır, aşk biter. Kendi kendine bir sor. Kendi kendine bir sor. kendi kendine bir sor, nereye kadar? Kendi kendine bir sor, kendi kendine bir sor, kendi kendine bir sor, nereye kadar? Aşk çözer, geliştirir. Aşk çarpar, değiştirir. Aşk sorar, sorgular. Aşk üretir, dönüştürür. Yaşar bu akşam saat 22'de Jurjo Kel İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Yaşar'dan bir şarkı dinleyelim. Kuşlar radyonuzda. Sakın sen kuşlara uyma. Sensiz olmadı, ellerime kelepçe vurdum kalmadı, ayrılığa gerekçe. Sensiz olmadı, ellerime kelepçe vurdum kalmadı, ayrılığa gerekçe. Ah, nasıl ki evlerin odaları varsa, nasıl ki kuşların yuvaları varsa, gönlüm mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm, gözümün ilk açışımla döndüm, dolaştım ellerine başım. Nasıl hasret dizlerine aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Senin kuşlara uyma. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar, sen kuşları boş ver evler. Yerlerinde değiller aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Sen kuşları sevdin, sen de gider miydin? Sen hala kuşlara hayran. Aşkım gemilerdi, sana demirlendi. Gemilere adres oldu liman. Sen hala kuşlara hayran. Türkü severleri de yarın saat 22'de Jol Joker'de sahne alacağını duyuralım. Yeni türküden Çember'i dinliyoruz. Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın kendin içindeyken. Kafan dışındaysa çaresi yok kardeşim. Her akşam böyle içim kederlenip mutsuz olacaksın. Meyhane masalarında kahrolacaksın. Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde gel kalacaksın kendin içindeyken. Kafan dışındaysa çaresi yok kardeşim. Her akşam böyle içip kederlenip mutsuz olacaksın. Meyhane masalarında kahrolacaksın. Şiirlerle, şarkılarla kendini avutacaksın. Ya dışındasındır çemberin, ya da içinde yer alacaksın. Hafta sonu tiyatroya geçirmek isteyenler için de Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde Bakarsın Bulutlar Gider adlı oyunun duyurusunu yapalım. Betül, eşi Orhan'ın ölümünün sebebini çözememiştir. Eşinin vefatından aylar sonra tanımadığı bir adamın getirdiği emanetle hem Betül hem de emaneti taşıyan Kaya'nın hayatları değişir. 25 Ekim Cumartesi 20.30'da. Bir şarkıyla devam edelim. Teoman, Gönül Çelen, radyonuzda. Frizon konserleri 26 Ekim'de başlıyor. Gençlerin en sevdiği isimleri buluşturan etkinlikte bu yıl Athena, Duman ve Teoman olacak. İlki İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta olacak konser 7 Kasım Bursa Atatürk Spor Salonu, 8 Kasım Ankara Atatürk Spor Salonu, 29 Kasım İzmir Arena'da gençlerle buluşacak. Duman'dan bir şarkıyla ara verelim. Ah radyonuzda. Oh, yaşları süren Ekrem'in annesi Alzheimer hastasıdır ve tüm bakımıyla Ekrem ilgilenir. Annesine bakabilmek için tüm hayallerinden vazgeçen Ekrem hem bu eve hem de bu hayata hapsolmuştur. Ve annesi bir gün gerçekten sabrının sınırlarını zorlayan bir hamle yapar. Yönetmenliğini Görkem Şarkan'ın üstlendiği Nergis Hanım filminin başrollerini ise Zerrin Sümer ve Settar Tanrıyan paylaşıyor. Veda bu seni yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Gelse de en acı sözler dilime uçacak sanırım birkaç kelime. Gelse de en acı sözler dilime uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Film aynı zamanda 33. İstanbul Film Festivali'nde Seyfi Teoman en iyi film ödülüne layık görüldü. Adana Altın Koza Film Festivali'nde ulusal ana yarışma bölümünde yer alan filmdeki rolüyle Begüm Akkaya Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

sesi yüreğime vuruyor. Her şişenin dibinde bir efkarım duruyor. Her şişenin dibinde bir efkarım duruyor. Dağlarda yağmur olsam, yağsam kuru dallara, hep ben mi tutulurum umutsuz sevdalara? Akçabat başından seyrettim Tonya'yı, eski yarın yüzünden zarar çektim dünyayı. Ben bir garip dereyim, ararım denizleri. Silinmez yüreğimden eski yarın izleri. Silinmez yüreğimden eski yarın izleri. Dağlarda rüzgar olsam, savrulsam bir diyara, dertlerim derman bulmaz, kapanmaz eski yara. Akçabat başından seyrettim Tonya'yı, eski yarın yüzünden zarar çektim dünyayı. Akçabat başından seyrettim Tonya'yı, eski yarın yüzünden zarar çektim dünyayı. Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman.